W ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz ekspres automatyczny Siemens z dotykowym ekranem i automatycznym cappuccino za 2299 zł. Taniej aż o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Kolejny sezon, czas zacząć. Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Ofensywa dyplomatyczna premiera. Jutro odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Były prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili, w stanie krytycznym trafił do szpitala. Od półtora miesiąca prowadził głodówkę. Na początek niepokojące informacje ze sztabu biało-czerwonych. Jak informuje Polski Związek Narciarski, Klemens Murańka jest zakażony koronawirusem. Zawodnik został skierowany na izolację. Dobra informacja jest taka, że pozostali członkowie naszej kadry otrzymali negatywny wynik. Przypomnijmy, Klemens Murańka nie awansował do dzisiejszego konkursu, zajmując w kwalifikacjach 51 miejsce. A właśnie w tym momencie za Uralem w rosyjskim Niżnym Tagile startuje pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata. Sezon zaczynamy w doskonałych nastrojach, bo w kwalifikacjach Kamil Stoch pokazał klasę, skacząc 135 metrów i zostawiając rywali daleko w tyle. Dziś na skoczni oprócz Stocha zobaczymy jeszcze czterech Polaków: Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Andrzeja Stękałę. A w jakiej formie są najgroźniejsi rywale biało-czerwonych? O tym były skoczek Bartłomiej Kusek. O, tu widać na przykład bardzo dobrą dyspozycję Norwegów, Austriaków, Niemców. No Kraft, no, ten skok akurat w kwalifikacjach zawalił. Jeżeli chodzi o Norwegię, cała grupa skakała równo daleko. Kobayashi oczywiście, nie zapominając. No też na pewno tutaj będzie chciał się z najlepszej strony pokazać, bo widać, że też jest w formie. Skocznia K120 w Niżnym Tagile, nazywana bocianem, jest jedną z dwóch na świecie, na której Polacy jeszcze nigdy nie wygrali. Relacje z konkursu na bieżąco w kolejnych serwisach, szczegółowe relacje w serwisach sportowych. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stracił prawo jazdy po tym, jak jechał w terenie zabudowanym ponad 100 km na godzinę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wiśniewo koło Mławy. Zatrzymaliśmy do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Zatrzymano mu również prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Mówiła rzeczniczka prasowa Komendy Policji w Mławie Anna Pawłowska. Sam polityk w mediach społecznościowych napisał: jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji. Rząd zapowiada ofensywę dyplomatyczną po atakach hybrydowych na polską granicę. Rzecznik rządu zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki jutro odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię, by rozmawiać z tamtejszymi szefami rządów. To konieczność, mówi Piotr Müller, bo sytuacja na granicy wciąż jest bardzo poważna i nieprzewidywalna. Te ostatnie działania, które częściowo zostały wstrzymane, niestety nie oznaczają, że kryzys związany z sytuacją na wschodzie zakończył się. Wręcz przeciwnie, istnieją liczne przesłanki na to, że przez wiele miesięcy, a być może nawet lat, kryzys geopolityczny, który będzie pochodził z kierunku wschodniego, może być kontynuowany. Szef rządu ma odwiedzić w sumie kilkanaście europejskich krajów. Premier oprócz ataków na granicę z wykorzystaniem migrantów poruszy także sprawę innych zagrożeń płynących ze wschodu. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili przewieziony do szpitala wojskowego w Gori. Od prawie 2 miesięcy polityk był przetrzymywany najpierw w zakładzie karnym w Rustawi. Później, kiedy rozpoczął głodówkę, trafił do więziennego szpitala w Tbilisi. Został zatrzymany, gdy po 8 latach na emigracji wrócił do ojczyzny. Ciąży na nim wyrok 6 lat pozbawienia wolności za rzekome nadużycie władzy. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Po zatrzymaniu przez gruzińskie służby Michail Saakaszwili ogłosił, że jest więźniem politycznym i rozpoczął głodówkę. Gdy źle się poczuł, wbrew jego woli, przewieziono go z zakładu karnego w Rustawi do więziennego szpitala w Tbilisi. Tam, jak sam poinformował opinię publiczną, nieustannie znęcano się nad nim. W 49. dniu głodówki były prezydent Gruzji stracił przytomność i trafił na oddział intensywnej terapii. Polityk zapowiedział, że w związku z krytycznym stanem zdrowia przerwie protest głodowy, jeśli zostanie przeniesiony do innego szpitala. Jak podają gruzińskie media, został przetransportowany do szpitala wojskowego w Gori. Tam opiekujący się nim lekarze będą monitorowali proces powrotu do normalnego odżywiania i stan zdrowia pacjenta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Połączymy się również z Bogusławem Zmudzińskim w Krakowie, bo tam z kolei jeszcze do jutra potrwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima. A w szczegóły programowe 15. Festiwalu Filmów Rosyjskich wprowadzi nas Małgorzata Szlagowska-Skulska. Sputnik nad Polską stacjonarnie w Warszawie do następnej niedzieli, ale będzie miał też swoją odsłonę wirtualną, to od 1 do 9 grudnia. No i wreszcie polska premiera tego tygodnia, bo we mnie jest seks, w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz, opowiadająca oczywiście o Kalinie Jędrusik. Z tej okazji spotkamy się dzisiaj z Marią Dębską, odtwórczynią głównej roli, nagrodzonej zresztą za tę kreację na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. No i myślę, że piosenki z tego właśnie filmu zdominują dziś muzycznie, trójkowo-filmowo, ale zaczynamy od czegoś zupełnie innego, bo to muzyka z Azji, muzyka z filmu słynnego reżysera, o którym za chwilę zresztą też porozmawiamy, to Wong Kar-wai, jeden z najsłynniejszych jego filmów, Spragnieni miłości, to przed spotkaniem z Jakubem Królikowskim. Jeśli sięgniemy po ten motyw muzyczny, to myślę, że wszyscy, którzy film widzieli, natychmiast przywołają niezapomniane sceny z tego właściwie melodramatu. Powracający kilkukrotnie motyw muzyczny z filmu Spragnienie i miłości Wong Kar-waja. Zaczęliśmy dzisiaj trójkowo filmowo tak nieco nostalgicznie, ale niech to nikogo nie zmyli, bo z góry mogę powiedzieć, że tegoroczny 15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków przyniesie nam sporo emocji, ale przede wszystkim dużo humoru. I o tym już za chwilę porozmawiam z dyrektorem festiwalu Jakubem Królikowskim. Przypomnę tylko, że tegoroczny festiwal Pięć Smaków stacjonarnie odbywa się w Warszawie i we Wrocławiu już od środy, potrwa do następnej środy, no ale ma też swoją nieco wydłużoną wersję online. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W tym roku zdecydowaliście się na formułę hybrydową, jak zresztą wiele festiwali. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że wszystkie filmy dostępne są zarówno w kinach, jak i w internecie. Z kilkoma wyjątkami, których twórcy wolą jeszcze na razie pokazywać swoje filmy wyłącznie w kinach, ale od 17 do 29 listopada widzowie w całej Polsce mogą oglądać właściwie prawie cały repertuar na swoich urządzeniach, telewizorach w domach. No i tutaj można być w każdym miejscu Polski nie ma to znaczenia. Jeśli chodzi o te pokazy stacjonarne, to do kiedy i gdzie? Spotykamy się w kinach do 24 listopada, czyli do środy, w kinach w Warszawie, w kinie Muranów i Kinoteka i we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. No i oczywiście najważniejszy jest program festiwalu. Myślę, że w tym roku, mimo trudnej sytuacji, bardzo bogaty. No tak, program festiwalu jest bogaty i zawsze spotykamy się z takim wyzwaniem, które polega na tym, że musimy pomieścić wszystkie nasze pomysły i te ciekawe propozycje, które powstały w ostatnim roku, pojawiły się na festiwalach, także jakieś archiwalne, ciekawe rzeczy, które zostały odrestaurowane, na przykład, czy ciekawe pomysły, które kolekcjonujemy od lat i zmieścić się w tym małym pudełku festiwalu, który trwa no, w tym przypadku 12 dni. Ale dodam, że wy jesteście aktywni właściwie cały rok, w związku z tym to jest tym bardziej pewnie trudne. Tak, prowadzimy rzeczywiście od serwis VOD 5 smaków w domu, na którym organizujemy cykliczne przeglądy filmowe. No a takim highlightem tegorocznej edycji, który jest dostępny zarówno w kinach, jak i online, i obie te wydania tej sekcji bardzo nas cieszą i mają swoje plusy i minusy w każdym z tych wydań, to retrospektywa Wong Kar-wai'a, czyli reżysera z Hongkongu, którym zachwycaliśmy się oglądając jego filmy w telewizji i na kasetach wideo w latach 2000, wczesnych latach 2000. No właśnie, kiedyś gwiazda, myślę, że dzisiaj troszeczkę już zapomniana, a może tym młodszym odbiorcom właściwie nieznane. Tak, jesteśmy tym zaskoczeni też, że jest to nazwisko, które chyba rozpoznają jednak wszyscy kinomani albo osoby, które interesują się kinem nie tylko azjatyckim, ale rzeczywiście jest wiele takich osób, która mimo tego nie miała szansy zobaczyć jego filmów, a na pewno nie na dużym ekranie, dlatego że one przez wiele lat w ogóle na dużym ekranie nie były dostępne, bo przechodziły bardzo żmudny i drobiazgowy proces rekonstrukcji i na festiwalu pokazujemy je z odnowionych, odrestaurowanych pięknie, wspaniale kopii w jakości 4K z wspaniałymi kolorami, z doszlifowanymi wszystkimi detalami, nad którymi czuwał osobiście sam Wong Kar-wai. Zresztą on dokonał pewnych też zmian montażowych, takich delikatnych, jakichś wydłużeń, przesunięć. No te filmy absolutnie się nie zestarzały. Ja je podziwiam i one jeszcze w tej odrestaurowanej wersji wyglądały, jakby zostały zrobione wczoraj. Zresztą one wtedy, kiedy powstawały, już ich fabuła często, na przykład filmu Spragnienie miłości, największego przeboju i właściwie arcydzieła Wong Kar-wai'a, które zaliczane jest do kanonu absolutnie kinematografii świata i na wielu listach najlepszych filmów na świecie występuje po prostu na pierwszym miejscu. Jest to, uważam, że wynalazek ludzkości, po prostu takie dziedzictwo ludzkości, z którym każdy powinien się zapoznać. Ten film opowiada o latach 60. w Hongkongu, więc kiedy trafił na ekrany, już widzieliśmy plenery sprzed 40 lat, więc jakby pod tym względem fabularnym absolutnie się nie zestarzał, ale także pod względem oczywiście opowiadania tej historii, prowadzenia narracji, fotografowania jej, filmowania jej. To wszystko jest absolutnie współczesne, dlatego że Wong Kar-wai i jego energia, jego siła inspiruje, właściwie rozpoczęła całą taki nurt filmów inspirowanych kinem Wong Kar-wai'a i który jest niewyczerpywalny w zasadzie. Cały czas filmowcy powtarzają ujęcia, które on wymyślił, on stworzył, cały czas go kopiują, naśladują, więc to jeszcze, myślę, wiele lat potrwa, zanim się Wong Kar-wai zużyje. Mówimy dużo o Wong Kar-wai'u, ale przecież to jeden z wielu twórców prezentowanych na festiwalu. Jakie jeszcze sekcje, jakie specjalne niespodzianki? Nowością w tym roku na festiwalu jest sekcja sportowa, nazywają ją sekcją olimpijską. Przygotowaliśmy ją w związku z tym, że zakończyły się niedawno Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a przed nami Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Uznaliśmy, że to jest znakomity pretekst do tego, żeby wreszcie tę sekcję skompletować, bo chodziła ona nam, tak jak mówiłem już na początku, od wielu lat po głowie i wreszcie to jest ten moment, kiedy uznaliśmy, że jest czas pokazać ten wybór naszej publiczności. Też cała ta sekcja jest dostępna zarówno w kinach, jak i w internecie. No i łączy filmy w tej sekcji po prostu to, że są to filmy opowiadające o sporcie i wszystkim, co się wiąże ze sportem, czyli przełamywaniem ograniczeń, dążeniem do celu, motywowaniem się, podnoszeniem się z upadku. Ale są tu też filmy o porażkach. Sport jest oczywiście rozrywką, kino też jest rozrywką, ale wydaje mi się, że te filmy sportowe, które pokazują na festiwalu, są poza tym, że ciekawymi czasami filmami akcji czy filmami rozrywkowymi, to są też po prostu filmami na skroś społecznymi. Wydaje mi się, że nic tak nie opowiada o społeczeństwie, jak identyfikowanie się całych narodów wręcz ze swoimi zawodnikami sportowymi i o tym też są te filmy bardzo często. Jak wiele w ogóle w tym roku prezentujecie filmów na festiwalu, jak wiele wśród nich premier? Filmów zupełnie nieznanych polskiej publiczności. Wszystkie filmy, które prezentujemy na festiwalu, za wyjątkiem oczywiście retrospektywy Wong Kar-wai'a, bo te filmy były pokazywane w Polsce, mają swoją polską premierę. Niektóre z nich mają europejską premierę, szczególnie w sekcji pokazy specjalne i sekcji, w której prezentujemy filmy nominowane do azjatyckich nagród filmowych. Znalazły się takie filmy, które jeszcze nie były pokazywane w ogóle w Europie. Tutaj bym wskazał bardzo ciekawy film z Indii. O Indie rzadko zahaczamy na festiwalu, bo głównie skupiamy się na Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, czyli Labirynt, który pokazujemy wyłącznie w kinie. kinie. Film reżysera, którego rok temu pokazywaliśmy, słynne Jallikattu. On bardzo poróżnił, spowodował wiele dyskusji wśród naszej publiczności, ale to jest absolutnie wyjątkowy film. Dzieje się gdzieś w dżungli, w jakichś tajemniczych bardzo miejscach, w Indiach, gdzieś w górach, a gatunek, którym jest opisywany ten film, to science fiction. Jest absolutnie niezwykły miks. A który z tych pięciu smaków w tym roku jest dominujący na festiwalu, jeśli można to w jakiś sposób określić? Oj, myślę, że tegoroczna edycja, jak żadna wcześniejsza, nie była tak różnorodna jak ta tegoroczna. To znaczy, że gramy tu wszystkimi absolutnie smakami. Jest i bardzo wiele komedii. Jak spojrzałem na listę ostateczną filmów, które mamy w tym roku w programie, mamy bardzo dużo na przykład kina pogodnego, takiego właśnie wesołego, przystępnego, które rozbawia, rozśmiesza. Jest dużo kina takiego energetyzującego, motywującego. Myślę, że to jest coś, czego potrzebujemy po prostu dzisiaj w czasach, w których żyjemy, zmęczeni trochę tym siedzeniem w domu, kwarantannami, ciągłym jakimś takim poczuciem może zagrożenia wynikającym z epidemii. No właśnie ta sekcja kina sportowego jest taka, że każe nam pomimo jakichś wszelkich trudności, które spotykamy na co dzień w życiu, iść do przodu, dążyć do jakichś celów i samo to dążenie do celu jest po prostu już samo w sobie inspirujące. Ale komedie, no takie komedie czy pogodne filmy jak Chungking Express Wong Kar-wai jest już, wydaje mi się, bardzo takim pozytywnym, nastrajającym dobrze filmem, ale w konkursie prezentujemy znakomitą komedię z Singapuru. Rzadko w Azji powstają tak świetne i błyskotliwe komedie. To jest Number One. Komedia w bardzo uniwersalnym wydaniu, mimo tego, że powstała w Singapurze, tak jak ze wszystkimi innymi filmami, bardzo łatwo zidentyfikuje się też polska publiczność. Czy macie jakiś specjalnie wyróżniony film zamknięcia? Filmem zamknięcia jest film Edwina z Indonezji. Pieniądze dla was, mi wystarczy zemsta. Jest to film, który wygrał całkiem niedawno festiwal w Locarno. No, jest to absolutnie znowu miks gatunków. Film, który łączy ze sobą wiele różnych pomysłów na opowiadanie historii. Jest to przede wszystkim kino sztuk walki, ale jest to tak jak u Edwina i w jego wcześniejszych filmach poznaliśmy jego bardzo dojrzały kunszt opowiadania właśnie historii obyczajowych, społecznych z takim bardzo wyraźnym kontekstem politycznym. To przypomnijmy, gdzie jeszcze do środy można oglądać filmy na tradycyjnych seansach i co dalej? Do środy na Festiwal Filmowy Pięć Smaków zapraszam do Kina Muranów i do Kinoteki w Warszawie i do Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a do poniedziałku 29 listopada zapraszam do intymnych spotkań z kinem Wong Kar-waja, z kinem sportowym, z kinem tajwańskim, kinem Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, przed telewizorami, komputerami, w domach. A na 15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków zapraszał nas jego dyrektor Jakub Królikowski. Po tym, co usłyszeliśmy, myślę, nikt nie ma wątpliwości, sporo naprawdę bardzo interesujących propozycji jest, w czym wybierać zarówno w kinach, jak i ewentualnie w sieci. No, my już zmierzamy do polskiej premiery tego tygodnia. Zanim spotkamy się z Marią Dębską, by porozmawiać o filmie Bo we mnie jest seks, no to przypomnijmy ten utwór znany już słuchaczom Trójki, który promuje film Katarzyny Klimkiewicz. Nie będzie romansu, tu oczywiście śpiewa sama Maria Dębska, ale dla porządku przypomnę, w towarzystwie Krzysztofa Zalewskiego, który również w filmie zagrał i zobaczymy go już od wczoraj, to możliwe, na dużym ekranie. Trzeba było wbrew czasom umieć wywoływać. zabawać śmiech, kolorować nudę, a nocami się kochać dłużej. Zaśpiewaj mi, że zapomnę o udrękach, wytłumacz mi ruchy w tańcu i się nie gniewaj, że się zapomniałem i nie utrzymałem dystansu. Pragnę romansu. Cię o miłości i o piosenkach, pokażę ci ruchy w tańcu, tylko się nie bacz. Nie próbuj się zakochiwać, podziwiaj z dystansu. Nie będzie romansu. Pomysłodawczynią tej piosenki jest reżyserka tego filmu, Kasia Klimkiewicz, która kiedyś nas zaprosiła do siebie, Krzysia Zalewskiego, Radka Lukę, który jest kompozytorem muzyki do naszego filmu. I mówi, kurczę, może byście nagrali razem piosenkę. I Krzysiek wziął motyw muzyczny z filmu, który napisał Radek, napisał przepiękne słowa, muzykę i na początku nagraliśmy demo tej piosenki do szuflady. Pokazaliśmy ją dystrybutorowi i producentkom i bardzo ta piosenka się spodobała. I wreszcie możemy, taka wielka publiczność może cię zobaczyć w tej właśnie roli Kaliny Jędrusik w filmie Bawełna. Nie jest seks. Co jest dla ciebie najważniejsze, co zostało w tobie może na zawsze w związku z tą postacią, bo to był tak długi czas przygotowań, wchodzenia w cudzą skórę, jednak pewnej ikonicznej postaci, no nie tylko polskiego kina. Bardzo wiele, chociażby ta muzyczna podróż i to, że nigdy bym nie przewidziała, że wydam płytę albo że pojadę w trasę koncertową, więc ta muzyka to jest dla mnie taki trochę prezent od Kaliny, ale też mam wrażenie, że no troszkę jestem już innym człowiekiem niż 3 lata temu, kiedy przystępowałam do pracy nad tym filmem, bo chyba jestem w takim jeszcze wieku, że się z roku na rok sporo zmienia. Bardzo we mnie dużo ten film zostawił odwagi. Wyleczyłam się z takiego zastanawiania się, co powiedzą ludzie, co powie publiczność, co powie branża, a co ta pani, a ten na mnie krzywo spojrzy. Tyle było oczekiwań przed tą rolą i tyle było tych rozmów, jak to będzie i czy to, o Boże, to ty zagrasz, a dlaczego? Ale obawiałaś się właśnie tego, że w końcu w polskim środowisku filmowym jest ciągle mnóstwo osób, które nawet niektórzy bardzo dobrze znali Kalinę Jędrusik, świetnie ją pamiętają. Tak, i wielu z nich bardzo mi pomagało przed wejściem na plan, natomiast ja w pewnym momencie się bardzo uwolniłam od tych oczekiwań i od tego, że ktoś sobie ją wyobraża w jakiś sposób. Pomyślałam sobie, kurczę, no jak ktoś o nas kiedyś, po naszej śmierci, 30 lat powie, a ja wiem, jaki on był, a ja wiem, jaka to ona była, to myślę sobie, że to będzie zawsze subiektywne i lekko podejrzane, jak ktoś mi z pewnością mówił, jaka ta Kalina była. Ja mówię sobie, kurczę, nie ma jej już 30 lat, a opowiadamy o czasach, które były 60 lat temu, więc ja mogę nazbierać sobie tego wszystkiego, tych wszystkich informacji, tych wszystkich emocji, tych wszystkich wzruszeń, które mieli na temat Kaliny ci ludzie, którzy mi o niej opowiadali, ale ja bardzo chcę i faktycznie w pewnym momencie się uwolniłam i z Kasią Klimkiewicz, ona mi też tym bardzo pomogła, że miałam poczucie, że w końcu czuję, że chcę opowiedzieć to po swojemu. To znaczy, że to jest moje, żeby się rozluźnić, że Kalina Jędrusik była przeciwieństwem jakiegoś spięcia. Jeżeli ja bym do tego podeszła z jakąś taką napinką i z takim strachem, i z takim lękiem, bym się obracała przez prawe czy lewe ramię, czy ja to dobrze robię, to bym daleko nie zaszła w tym. Więc ta wolność mi dała też niezwykle dużo przyjemności w tym, żeby wejść do tego świata, o którym opowiadamy i już się w nim tylko bawić. I tak się też stało. No to powiedzmy o ciekawostce. Zapytam cię, jaki jest angielski tytuł filmu, bo we mnie jest seks, bo jest zupełnie inny. Angielski tytuł filmu jest chyba, że tak powiem, pozostałością po pierwszym tytule tego filmu, czyli Jesienna dziewczyna, który moim zdaniem skromnym nie pasuje do tego filmu. Jesienna dziewczyna, to mam wrażenie, że bo we mnie jest seks bardziej leży. Więc dziwi mnie, że angielski jest taki. Ja lubię ten tytuł Jesienna dziewczyna. Kiedy nastąpiła ta zmiana, to ja się ucieszyłam, bo uważam, że po prostu ten nowy tytuł bardziej pasuje do tego filmu. Ale no niech tak będzie. będzie. Piosenna dziewczyna po angielsku. Brzmi to całkiem nieźle. Czy to doświadczenie muzyczne, nagranie piosenek, nowa interpretacja utworów z repertuaru Kaliny Jędrusik, czy powoduje, że może w przyszłości, może za jakiś czas, ale będziesz chciała na przykład nagrać jakiś całkiem współczesny repertuar? Zaśpiewać jeszcze? Wielką przyjemnością było dla mnie spotkanie z Krzysiem Zalewskim właśnie w tej piosence Nie będzie romansu i bardzo to było ciekawe, bo ja śpiewałam właściwie tylko, zaczęłam śpiewać na poważnie, przygotowując się do tego filmu o Kalinie Jędrusik i śpiewałam w pewnym sensie trochę jej głosem i tutaj nagle weszliśmy do studia z Krzysiem i z Andrzejem Smolikiem. Ale czekaj, na studiach chyba też miałaś zajęcia. No tak, ale mówię o takim poważnym śpiewaniu, bo na studiach oczywiście miałam takie zajęcia i ja też całe życie grałam na fortepianie, więc mam słuch muzyczny i było to dla mnie ogromnym, czułam, że mam ogromne takie wsparcie tej edukacji mojej muzycznej przy tym projekcie. Natomiast no, kiedy weszliśmy do tego studia z Krzysiem, to ja musiałam znaleźć swój głos. To znaczy, to już nie miał być głos Kaliny Jędrusik. On może brzmi trochę podobnie, bo ja tym jej głosem śpiewam w filmie i to jest moje bardzo duże doświadczenie, które bardzo długo trwało, ale jednak musiałam znaleźć swój głos, więc sprawia mi to ogromną przyjemność i jest czymś zupełnie nowym dla mnie. Jeśli w przyszłości się pojawi taka okazja, to czemu nie? A gdybyś miała nagrać cover jakiejś swojej ulubionej piosenki z Polski czy ze świata, to jest taka? Czy ja wiem, czy jest taka? Taką, którą sama dla siebie często nucisz, wraca do ciebie. Nie wiem, czy bym miała śmiałość, ale na przykład mogłabym zaśpiewać jakąś piosenkę Kasi Nosowskiej. Na przykład Zazdrość, uwielbiam tę piosenkę, śpiewam ją sobie w samochodzie. Ale czy bym miała odwagę wyjść przed mikrofon i zaśpiewać ją? Nie wiem, może. Może z Kasią Nosowską na męskim graniu na przykład. Boże, to by było coś. Już się niczego nie boję w sumie, więc... Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. A ja dodam, że film Katarzyny Klimkiewicz, Bo we mnie jest seks, od wczoraj w naszych kinach. No i możemy już zobaczyć tę nagrodzoną w Gdyni kreację Marii Dębskiej w roli Kaliny Jędrusik, bo to na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych była właśnie nagroda za główną rolę kobiecą. Nie jedyne wyróżnienie, być może kolejne, kto wie, przed aktorką już niedługo, bo przypominam, Maria Dębska, zresztą po raz drugi w swojej karierze, wcześniej za film Zabawa, Zabawa, jest w tym roku nominowana do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego właśnie za tę kreację. Rozstrzygnięcie już za niewiele ponad tydzień, ale też dla porządku przypominam, że ma czwórkę naprawdę poważnych konkurentów, bo nominowana do tej nagrody jest także Magdalena Koleśnik, to za rolę w filmie Sweat, Piotr Trojan za 25 lat niewinności, Tomasz Włosok za rolę w filmie znanym na razie tylko z konkursu filmów mikrobudżetowych właśnie na festiwalu w Gdyni, Piosenki o miłości, a także Tomasz Ziętek za rolę w Jacyncie. Ten film cały czas możemy oglądać w sieci. No i to jak słyszeliśmy przed chwilą, być może usłyszymy ten utwór w przyszłości w nowej interpretacji, może właśnie Marii Dębskiej, a tymczasem sięgnijmy po oryginał. Hej, Zazdrość. hej, zazdrość. A ja już myślę, jestem w Krakowie, a na pewno w Krakowie jest Bogusław Zmudziński. Halo, halo, witamy. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To oczywiście dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda i Anima, ten jeszcze dziś i jeszcze jutro właśnie w Krakowie. No i powiedzmy, co przed festiwalową publicznością, bo ja myślę, że wiele spektakularnych rzeczy właśnie w ten weekend. No zostały nam nawet nie całe dwa dni, tylko półtora dnia, jeden wieczór i cały dzień jutrzejszy. To jest końcówka, którą zaplanowaliśmy w takim trybie hybrydowym, ryzykując troszkę, no bo wszystko wskazuje, że fala jednak jakiś, jak duża nie wiadomo, ale epidemii nadchodzi. Ostatni dzień będzie dniem, w którym będziemy gościli w kinie Kiju, w ogromnej sali kinowej Krakowa, najpiękniejszej chyba. No i tam się odbędzie zakończenie festiwalu o godzinie 20:00, no i kilka innych ważnych dla nas projekcji. Skoro o tym zacząłem mówić, to... No właśnie, bo poznamy laureatów. Tak, poznamy laureatów. Ja oczywiście tych laureatów już znam, bo prace w jury zostały zakończone, no i jako pierwszy zostałem poinformowany o tym, ale nie mogę tego zdradzać, tak się umawialiśmy. Oczywiście. Mogę natomiast powiedzieć, że jestem zadowolony i co więcej, mam wrażenie, że ten werdykt, obydwa werdykty i w kategorii etiud studenckich, dokumentalnych i fabularnych, i w kategorii animacji artystycznej potwierdzają naszą pozycję w świecie filmu i to dosłownie w świecie filmu, bo to są rzeczywiście takie nagrody, które otrzymali ludzie należący do liderów tych branż. Ale to jest osobny temat, no, na który będzie czas, żeby komentować ten werdykt później. Natomiast jutrzejszy... Ale jeszcze, przepraszam, jeszcze bym dodał, że oczywiście tak. Po tym, jak już w niedzielę wieczorem wszyscy poznają laureatów festiwalu, to też będzie można wrócić do tych najlepszych filmów zdaniem jurorów, zarówno w konkursie Etiuda i Anima, no bo to jest festiwal dla tych, którzy przede wszystkim kochają te krótkie filmowe formy. To prawda, no będziemy te filmy po ogłoszeniu werdyktów pokazywali na dużym ekranie. No i to samo w sobie w tych czasach takich niepewnych jest pewnym wydarzeniem. Natomiast ten dzień jest poświęcony właściwie w dużym stopniu takiej bardzo ważnej dla środowiska filmoznawczego i filmowego osobie. Zmarła niestety w lutym tego roku pani profesor Alicja Hellman. To jest taka osoba guru polskiego filmoznawstwa. Właściwie wszyscy filmoznawcy wykładający na wyższych uczelniach są w takim lub innym stopniu jej uczniami. Wychowankami, tak, no oczywiście sława Szkoły Filmowej w Łodzi przede wszystkim. Tak, ale też te ośrodki akademickie, takie jak Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, Łódzka, uczelnia nie tylko filmowa, ale także Uniwersytet czy Gdański, to są miejsca, gdzie nauczają uczniowie, no i udało mi się prosić ich o to, żeby spotkali się ze mną w sieci i powspominali osobę pani profesor, bo jest o czym mówić, zarówno w takim towarzyskim sensie, jak i naukowym. Pani profesor była właściwie prawodawczynią polskiego filmoznawstwa na wzór zachodnich rozwiązań. Kiedy zaczęła pracować, przemieściła się, można powiedzieć, intelektualnie z muzykologii na filmoznawstwo, które się wtedy rodziło, no i dołożyła ogromną cegłę do tego, że to filmoznawstwo ma dzisiaj taki, a nie inny poziom. Postanowiłem nie tylko ją uczcić dyskusją i wspomnieniami, ale także filmami. I zwłaszcza jej ulubionym... A no właśnie. Śmierć w Wenecji. Jeszcze jedno wspomnienie i powrót do Luchino Viscontiego, a właściwie do filmu dokumentalnego, prawda, który powraca do tej historii. Temu towarzyszy będzie druga projekcja, Najpiękniejszy chłopiec na świecie, dokument szwedzki o tym młodym człowieku, Tadziu, którego odtwarzał no jeszcze wtedy nie aktor, Björn Andresen, no ale taka postać, której losy później bardzo się powikłały. No i szwedzcy realizatorzy postanowili te losy prześledzić. To jest bardzo ciekawy dokument, który jest zresztą dostępny na ekranach, no ale oczywiście jak to z dokumentami, nie wszędzie. Także to będzie bardzo pod tym względem ważny dzień dla mnie, bo festiwale rzadko poświęcają czas osobom, które tak bardzo zasługują na to jak pani profesor. To takie specjalne wydarzenia, o których wspomnieliśmy. Oczywiście jeszcze dziś i jutro jest ich więcej, no a przede wszystkim jeszcze dziś i jutro w Krakowie te regularne projekcje konkursowe, prawda? Tak, kończymy właściwie oglądanie filmów konkursowych z publicznością. Powiedziałem, że znam werdykt, no bo jurorzy mieli możliwość oglądnięcia wcześniej filmów, ale publiczność do końca dzisiejszego dnia ma możliwość oglądania zarówno w jednym, jak i w drugiej sekcji filmów. Będzie miała możliwość także powtórki tych filmów na takich tasiemcowych, długich pokazach po 6 seansów pod rząd w małych salach kina Kijów, zarówno konkurs etiud, jak i animacji dla tych, którzy nie bardzo tolerują ekran komputera, no bo główna część festiwalu odbywa się w sieci. Ale na koniec dzisiejszego dnia mamy jeszcze jedną niespodziankę. Nazwałem ten cykl Rodzina Chrzanowskich, bo jest to rzeczywiście rodzina, ojciec i syn, obydwaj filmowcy, skończyli moskiewską szkołę filmową. To brzmienie nazwiska jednak sprawia, że od razu mamy podejrzenia, że ich korzenie są polskie i tak jest rzeczywiście. Kiedy przed laty poznałem Andrzeja Chrzanowskiego na jakimś festiwalu, on mi powiedział, wie pan, moje korzenie sięgają oczywiście rodowodu polskiego. W połowie XIX wieku moi przodkowie byli zesłańcami po powstaniu styczniowym. No niestety dokumenty się nie zachowały. To jest tylko informacja przekazywana z ust do ust. Natomiast no poniekąd przykro mi, że nie rozmawiam z panem po polsku. Tak, w takich warunkach i z takim dialogiem go poznałem. To jest świetny twórca animacji rosyjskiej, a ostatnio kręci filmy, można powiedzieć, długometrażowe, fabularne, z elementami animacji i dzisiaj na koniec dnia o godzinie 20 pokazujemy jego ostatni film Nos lub Spisek Odmieńców, poświęcony no, wybitnym postaciom kultury, luminarzom kultury rosyjskiej w tym najtrudniejszym okresie, zarówno XIX wieku, jak i już wieku XX po rewolucji październikowej działających. Dziękuję bardzo za te wszystkie rekomendacje, to zaproszenie do Krakowa, bo jeszcze dziś i jutro Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima. Dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Bogusław Zmudziński, dyrektor festiwalu. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Pozdrawiamy. No i sięgamy po kolejną piosenkę z filmu, który miał swoją oficjalną kinową premierę wczoraj. To utwór tytułowy, bo we mnie jest seks, tym razem w interpretacji Marii Dębskiej. Oprzeć się mam, on mi biodra opływa, wypełnia mi biust, brzasnęczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypali i zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, co zmysł wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Czego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ściele się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą rządzą stóp. dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarni już ten, nie zazna już ten, co smaku i sen. Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. A ja tymczasem zapraszam na spotkanie z Małgorzatą Szlagowską-Skórską, dyrektorką 15. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Wisłą. Ten Sputnik nad Polską, ten już trwa. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. 15. jubileuszowy festiwal. Czy w związku z tym jakieś specjalne założenia programowe? 15. Cieszę się, że w ogóle jest ten festiwal tak naprawdę i założenia programowe to chyba najważniejszy film konkursu filmów fabularnych to Gorączka, który można byłoby przerównać do obecnej sytuacji covidowej, gdzie również ludzie zapadają na grypę. Nie mamy takich specjalnych założeń programowych, jeśli chodzi o 15, ale na pewno mamy założenia związane z 60. rocznicą pierwszego lotu człowieka w kosmos Jurija Gagarina i w tej sekcji mamy kilka tytułów, które dotykają kosmosu. Na otwarciu festiwalu opowiadaliśmy zresztą o Szypience, który nakręcił film Salut 7, który Państwu będziemy prezentować w sekcji Ale Kosmos, ale to jest pierwszy reżyser na świecie, który po raz pierwszy w październiku poleciał w kosmos, żeby nakręcić film fabularny i mam nadzieję, że my go Państwu również pokażemy. Ciąg dalszy nastąpi, jeśli chodzi o tego twórcę, pewnie za rok. Tak, mam taką nadzieję. W ogóle, że fajnie by było właśnie otwierać takim filmem, który w historii w ogóle światowej kinematografii został po raz pierwszy nakręcony w kosmosie i można powiedzieć, że to był najpierw wyścig technologiczny w latach 60., a teraz będzie wyścig kinematograficzny i Rosjanie okazują się, że są tutaj pierwsi. W tej sekcji również Aelita z 1924, też kosmiczna. To powiedziałbym a propos tego filmu kręconego w kosmosie, że to taka rosyjska grawitacja nakręcona w naturalnej scenarii, tak? Dokładnie tak. I my czasami, jak otwieraliśmy nasz Sputnik, to też prezentowaliśmy pozdrowienia od kosmonautów i jestem ciekawa tego filmu, ale Salut 7 jest w ogóle przyrównywany do grawitacji, więc zastanawiam się, do czego będzie teraz ten film przyrównywany. Zresztą grawitacja też bardzo lubię. Ten film jest jednym z moich zresztą ulubionych filmów o kosmosie. Salut 7 również, a to będzie pewnie trzeci film, który będę bardzo lubiła. Więc jeśli chodzi o takie specjalne sekcje, to właśnie kosmos, ale na pewno 200 lat urodzin Fiodora Dostojewskiego i w tej sekcji bardzo skromnej, ale dwa, myślę, że najciekawsze filmy Iwana Prijewa, między innymi bracia Karamazow i film Idiota, także będą spotkania również po tych dwóch filmach, między innymi Kobiety Fiodora Dostojewskiego i myślę, że najlepszym filmem do spotkania to właśnie jest film Idiota. Jeśli chodzi w ogóle o 15-lecie Sputnika, ja cieszę się, że udało nam się ten festiwal zorganizować w formie hybrydowej, stacjonarnie, w kinie Luna i w kinie Illusion, ale również udało nam się pozyskać prawa do prawie 40 filmów, sekcji filmów fabularnych, konkursu fabularnego i dokumentalnego, także z Kalejdoskopu Nowego Kina i te filmy będziemy prezentować również Państwu online, czyli ci, którzy nie będą mogli zobaczyć, ale my również mamy repliki festiwalu, które zaczynamy od stycznia aż do września następnego roku, czyli prawie aż do następnego festiwalu. Zupełnie tak, tylko tak naprawdę to spowodowała też pandemia, bo my ostatnie repliki Sputnika z ubiegłego roku zaprezentowaliśmy wszystkie stacjonarnie, a w Warszawie prezentowaliśmy tak naprawdę festiwal tylko i wyłącznie online. Później udało nam się w około 18 miastach w Polsce zaprezentować w tych wszystkich miastach filmy rosyjskie stacjonarnie, czego nie mogliśmy niestety pokazać w Warszawie. Cieszę się w ogóle na ten festiwal, że kina jeszcze nie zostały na szczęście zamknięte, że powoli przywraca się nam ta kinematografia i że widzowie powoli zaczynają chodzić do kina. My dla Państwa przygotowaliśmy, myślę, mam nadzieję, najlepsze filmy ostatnich dwóch lat, z 2020 i 2021 roku i będziecie mogli zobaczyć prawie 100 tytułów, w tym również krótkometrażowe filmy. Staraliśmy się wybrać to, co najpiękniejsze i najlepsze. W konkursie filmów fabularnych aż 16 tytułów, w konkursie filmów dokumentalnych 10 bardzo dobrych filmów opowiadających o losie Rosjan, między innymi w bardzo dalekiej tajdze Syberii, gdzie mieszka Agafia. My pokazujemy Państwu życie takiej kobiety, która mieszka samotnie w domu na Syberii, gdzie nie ma żadnej drogi dotarcia, tylko i wyłącznie helikopter. Stacjonarnie w Warszawie, kino Illusion i Luna, online nieco dłużej na platformie kin studyjnych mojej kino.pl. To zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy konkursie głównym, no bo to taka esencja festiwalu, 16 filmów. Czego możemy się spodziewać? Bo to są, domyślam się, absolutne polskie premiery, tak? Większość to są polskie premiery, poza między innymi Kapitanem Bułkonowym, który otwierał Warszawski Festiwal Filmowy, oraz Areszt Domowy, bo to są filmy, które były na Warszawskim Festiwalu, ale tam były te filmy raz tylko prezentowane. My Państwu je zaprezentujemy 2 lub 3 razy. Chcieliśmy je po prostu wyświetlić i to są nowe filmy, jedne z najlepszych tak naprawdę w ostatnich 2 latach i chcieliśmy je również Państwu zaprezentować, ale na pewno ja Państwu polecam bardzo wstrząsający film Dziennik Blokady, kto jest o oblężeniu Leningradu, 3-letnie oblężenie Leningradu i tak naprawdę zapiski osób, które przeżyły to oblężenie, między innymi poetki i pisarza również, mogły przyczynić się do powstania tego filmu. Jest to bardzo drastyczny obraz ludzi mieszkających bez ogrzewania prądu, bez wyżywienia tak naprawdę i jak walczą o każdy dzień życia i jedna z bohaterek postanawia wybrać się do ojca, do szpitala w poszukiwaniu jego i jest pokazane, w jaki sposób tak naprawdę Rosjanie w czasie 3-letniego oblężenia radzili sobie właśnie w czasie II wojny światowej. Bardzo mocny film. Polecam Państwu również film Stróż Jurija Bykowa i tutaj można powiedzieć takie nawiązanie trochę do Stanleya Kubricka, bo główny bohater w Lśnieniu pilnował hotelu, a tutaj stróż pilnuje sanatorium i bardzo takie, można powiedzieć, duże nawiązania do filmu Lśnienia Stanleya Kubricka. Ci, co kochają filmy Bałabanowa czy Smarzowskiego, to jest to takie też nawiązanie do ich filmów i to jest też obowiązkowa pozycja konkursu filmów fabularnych. Ale to jest takie też nawiązanie gatunkowe? To jest rodzaj horroru, thrillera? To jest thriller. Horroru może nie, ale to jest raczej thriller i dramat. Myślę, że Bykow w ogóle jest bardzo specyficznym reżyserem, dlatego, że my prezentowaliśmy jego Durnia, Majora, film Żyć i każdy film, zresztą są to bardzo krótkie tytuły i tak samo tutaj Stróż, między innymi był również film Fabryka, więc ci, którzy w ogóle znają Jurija Bykowa, który jest, można powiedzieć, człowiekiem orkiestrą, bo nie tylko jest reżyserem tego filmu, również scenarzystą, a także zagrał jedną z głównych ról, na pewno się nie zawiodą. To jest jeden z lepiej, można powiedzieć, prężnie działających reżyserów na rynku rosyjskim, podobnie jak Borys Akopow, między innymi, którego film będziemy również prezentować w sekcji Echa Sputnika i tutaj Państwu bardzo polecam świetny film Byk, gdzie przenosimy się w lata 90. Można powiedzieć, że ten film nawiązuje do filmów Bałabanowa, do filmu Brat, Brat 2, więc to jest kolejna taka pozycja bardzo dobra, jeśli chodzi o nasz festiwal. No a muszę Cię zapytać, co wspólnego z Festiwalem Filmów Rosyjskich ma Quentin Tarantino. Cieszę się, że zauważyłeś tę sekcję. No, chcieliśmy zaprezentować Państwu takie filmy, które można byłoby podpisać nazwiskiem Tarantino tak naprawdę i to właśnie jest Bałabanów, Ciuciu Babka, czy Zdychaj Ojczulku, Tatulku i to są takie filmy na pograniczu trochę takiej groteski, horroru, thrillera, trochę dramatu, więc tak naprawdę Rosjanie mają szerokie spektrum gatunku filmowego i ta sekcja, myślę, że powinna się Państwu podobać, ale jest jeszcze lepsza sekcja, którą bardzo lubię, to jest Kuriozalne kino dla kompetentnych kinomanów. W tej sekcji prezentujemy filmy, do których będą czytać lektorzy na żywo listy dialogowe i między innymi film Kin Dza Dza z lat 90., gdzie można się po prostu uśmiać samą scenografią czy dialogami właśnie podczas tego filmu. 2 lata temu prezentowaliśmy Hobbita i scenografię po prostu i to, co się działo w tym filmie, myślę, że było naprawdę wyjątkowe dla naszych widzów i tutaj też Państwu również polecam. Jeśli się chcecie pobawić, to na pewno sekcja Tarantino czy Kuriozalne kino dla kompetentnych kinomanów. W sekcji konkursu filmów fabularnych mamy przede wszystkim melodramaty, dramaty, bardzo trudne, ciężkie historie, między innymi jak film Niczyja, gdzie dziewczyna zachodzi w ciążę. Matka, żeby ukryć to przed znajomymi, przyznaje się do tego, że ona jest matką tego dziecka. I takie dramaty między innymi również w naszym konkursie filmów fabularnych, czy Powiedz jej, to jest kolejny świetny film o nastolatkach, którzy uciekają z domu, buntują się przeciwko temu, co się dzieje w domu, w szkole i fatalnie kończy się ta cała historia, ale myślę, że to jest też taka bardzo ciekawa pozycja na naszym festiwalu. Kiedy poznamy laureatów tegorocznego festiwalu i czy Sputnik ma też swój film zamknięcia? 28 listopada w Lunie zapraszam serdecznie o godzinie 19, gdzie mam nadzieję, że jury wybierze odpowiednie filmy, zarówno z konkursu fabularnego i dokumentalnego, bo dokumentalnym również mamy bardzo ciekawe pozycje. Mamy film Zamknięcia na Ostrzu, chociaż ten film również będzie można zobaczyć tego samego dnia w kinie Iluzjon, więc ja serdecznie Państwa zapraszam i do Luny na Zamknięcie o godzinie 19, 28 listopada i również do Iluzjonu na ten sam tytuł, tylko troszeczkę wcześniej. I to już ostatnie dzisiaj filmowe zaproszenie od Małgorzaty Szlagowskiej-Skórskiej, Sputnik nad Polską. Do następnej niedzieli to stacjonarnie, a później jeszcze do 9 grudnia online. Ja już dziękuję, Ryszard Jaźwiński, a przed 17 raz jeszcze dziś Maria Dębska z filmu Bo we mnie jest seks, a tym razem